إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وات توفيق بروم بي عز وجل تي سنو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان. نيجي بليغي تي الباب السادس نيو أندونك بروم تيري بي دون يورندو فموي ليرالي دغنتان li sunu borom wacce ci wahyu ni mu nekké njeriñal jambi de telle sorte que ndeke jambi mom pour mu texé pour mu am daluk xel pour mu am banexu xol pour mu am mbekté ak xéewaluk ruh pour mu am akuk pac ak texé ak tédengé ak ak mat ci dundam fi ci aduna ak ëlëk wayé mbékté contenté ak it la nga xamanténi ni moy banéx ak xéewal dëggëntaan mënu ko am luddul rek ci yoon wa nga xamni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala tracé té moy shari'am ci aqba nga xamni mom la borom bi jalla wa ala waral ci kaw jambi mu melni sunu bindi bi wessu gison nañ ci ya sarwu reuy sarwu mag wo xamni dafa eumbe lolé lepp sunu borom ci sarwo mu faram facce ci yoonu ñi nga xamni ñoy ña texé ak yoonu ña nga xamni texewuñ sunu borom décrire yoonu ña texé ci ñenti pogn benn ba moy al ilm wal iman xam xam ak ngëm benen bi moy al amal salih jëf yu sel benen bi moy ad da'wa الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ووتي جيمي تي خام خام بوبي ووتي جيمي تي نغم غوغي ووتي جيمي تي جيف يو سيل يوي ديغل لو باخ تير لو بون بنين بي موي الصبر مون تي گيب كلور بروم خام خام يني ني سونو بروم تود في تي سار وي دي سوره العصر نيوم نوي نيغا خام ني dañoo mat ci seen bopp waaye yamuña ca ñu mortali seeni morom ndax ñaari poñ yu njëkk ya te muy al iman wal amalu salih ca ñaar yooyu lañu defarowee ñoom ba daal di mat ñaar yu mujj ya te muy watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr ci lañu defare ñeneen ña jariñ leen ci jog di leen orienté di leen digal lu baax di leen téré lu bon di leen jangal di leen laye biir di leen jubbanti waye tamit di muñ lor yi nga xamanteni ni mo leen cey fekk nit ñi dañu aajo ku leen muñal so leen muñalul rek do leen mëna jariñ ndax ñu ci bari duñu xam duñu comprendre kon da fay laaj ak yaatu dënn tuuti da fay laaj ak oyof tuuti da fay laaj ak yërmande tuuti ngir nga mën leena jariñ lolé nak waxon nañ né moy taxawayu julit kon dal buñ la laajé wa julit dëgg nu muy mel mangok julit deug nu muy mel décrireal mako ci baat yu gatt ndax dama yakamti damay dem té lañ may décrireal nak na nek lu wër lo xamni firndé la lo xamni preuve la lo xamni tektal la ci alquran bu boba jëlal sar wi muy suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr nga jox ko sar wo nga gis ne kon sar wi suko julit ñi jange setantal ko bu baax te jëfé ko wax deug dañu nek ñañu wara nek mangok dañu mat lañu doon kenn du len xébantal kenn du len sofantal kenn du len xoxatal mangok yoyé yépp da ngay gis kenn du len ko def ndax taxaw nañ sen rôle gor gorlu nañ ci sen bop waye gor gorlu ci sen morom mangok gor gorlu nañ ci sen bop gor gorlu ci sen morom lol nak taxna sheytane ngir mu galankor lolé mu dadi tek ay pexé indi ay doxalin ay yoon yo xamanteni ni lolé julli ñi duñ ko mëna matal bu ko défé mu nek ay fay nak yo xamni nonu islam yi dañ ciy jaar bu ko défé pour ñam mëna ñaawal islam té sabab ba day nek lan ci njumtek julit ñi lolou nañ ko bayyi xel bu baax ma ngi doon wax demb ne attentat terroriste bobu am Nouvelle-Zélande war nañ ci def njangalé yu yaatu waye man wax deug bo balégi ma ngi ci top ci yenn information yi ma ngok ñi ci addu di ci wax ñen ñi sax nek ay kilifa yu ñu respecté waye da ngay deg ñom dañuy accuser rek dañuy accuser rek dañuy accuser rek wa lutax diw mom deful li wa lutax diw mom nangam nangam te wax deug njangat mi ci sun bañ ci jariñ moy njangat mi ñi dello wat ci sunu bir def ci touti autocritique mango faaw ñun julit ñu xam ñun ñoy ñan xam lan moy sunu taxaway xam lan moy sunu rôle ci kaw suuf mango yak taxu ñoo jog ci kaw suuf tour dere taxu ñoo jog ci kaw suuf defar moñu taxa jog ci kaw suuf mangok dañoo wara yewenal dañoo wara baxal dañoo wara defar defar gogu nak pour mu meuna mat il faut ñu jokko il faut ñu dimbalante il faut ñu jappalante lo tax suñu borom teunkel ñuko ci aya mun ta'awanu 'alal birri wattaqwa dimbalante len ci mbax ak ragal yalla te bu len dimbalante wala ta'awanu alal ismi wal udwan te bu len dimbalante ci bakar ak nono deglu len ay bu wax mbok juliti te bu len dimbalante ci def bakar ak nono nono de ngeen bat bi ak nono mbagnante nono feewelante xol len tay societe bi ak pench bi xiro be ngaayo bi ci bir julit ñi ñak yeugante ci bir julit ñi ñak jappalante bi ñak dimbalante bi lolu ay fayla yo xamni mom la ñi nga xamni moy waxuma sax nonu islam waye nonu humanité lolu lañuy utiliser toujours dañuy fexé ba di diviser julit ñi en groupe di len def ay patch ki li la ke leela ke leela ke leela ke leela ke leela te xolal yi ñi wote yeb ki li la ba mu waral ñu takali ko ba mu nek ay bara sun digënté nañu xol rek nañu xol en toute sincérité ndax lolu dañu ko fekk ci alquran nañu xol li ñi wotanté sunu bir pacc pacc yoyu ñu nekké ndax dañu ko fekk mu nek lo xamanteni ni lu alquran reconnaître la lu alquran nangula lu alquran tuddu la duñ ko fa fekk ndax dañu ko fekk ci sunna yonent bi duñ ko fa fekk alquran kay daf ñoo téré takaliko gogo ak patch patcho gogo mune wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum bu len xëccio bu ngeen xëccio wé rek da ngeen di daldi gatchay fashal ak perte ngeen di daldi def sen doole daldi dem gis nga kon doole julit ni ñi ngi ci benno ci deug gannaaw bañu ne diine islam diine monothéisme la monothéisme xam nga won moy lan mono moy un moy diine bo xamni ben borom rek lañ wara jaamu manam ben borom rek lañ wara ñaan mom rek lañ wara yaakar mom rek lañ wara dimbaniko mom rek lañ wara rendil mom rek lañ wara djebalul mom rek lañ wara waté ainsi de suite lepp lo xamni xétu jaamu yalla rek mom rek lañ ko wara defal lolou le diine monothéisme di tekki polythéisme moy diine bo xamni day bari ay divinité ay yalla kon gis nga diine islam famu tambalé ci sunuy pass pass diñu ci bennalé diñu bennalé ci pass pass yeen ñep yeena bokk ben borom wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun seen xet wi wenn xet la man mi kep may seen borom kon nak de len ma jaamu won mi kep bu len jaamonté seen bir bu len jaamu lenen ludul yalla gis nga kon bo xolé kon division yi nga xamni mi ngi xew ci bir julit ñi surtout nak mu nek ay division ci pass pass ci ngëm yi ngëmin yi di yu wuté lolu wax deug yalla ak sankar ak febar lay jur ci bir julit ñi waaw lolu lu jara dut baram la lu jara def ay colloque la lu jara def ay séminaire la lu jara def ay njangalé la lu jara def ay yété la wax deug yalla fi ñu tollu tay ci aduna bi ni war nañu am maturité war nañu am esprit de dépassement ci di teunku ci ay mbir yo xamni soko delowé ci alquran do ko fa fekk wuyo wo ci ay mbir yo xamni soko delowo ci alquran du ko fekk ba paré muy takalé nit ñi di leen féewalé lool lu jara bayyi xel la mangok buñu xolé aduna bi tay ci ni muy doxé doole gi dafa fété ci benn bop bo xamni kurel gu neew lañ seenu neeway nak téréwulé na fexé nuñu dominer nuñu instaurer sen puissance par lan par la peur ci défar ay xéetu arme défar nganna yu bari yo xamni boko gisé rek da ngay daldi ragal na nga warona ragalé yalla sax da nga len koy jox xam ngeen ñetti ponk yi nga xamni moy ponki jaamu yalla lay xol al arkan at ta'abbud al qalbiyya tan jangon ke ci sunu tere bobu di sharh ba'd fawaid fawaid surat al fatiha te muy lan beug yalla ragal yalla ak yaakar yalla presque tay lolu monde moderne bi mi ngui koy sif ci sunu xol yi diko delo wat ci aduna kep gis nga ko danaka tay mbiru aduna lañ gëna ragal sunu bir xol mbiru aduna ñak ko mbiru aduna manam yenn mbiri lañ gëna ragal lolu motax ñi defar arme yi ba légui ñuy continuer defar ay arme yu ñang mango ay arme yu ñang ñukoy defar pour lan par la peur ñu mëna dominer nit ñi gis nga melni kon ñom lañuy bëgg wax moy yalla yow yamal ci asaman sa nguur na yam ci asaman sa autorité na yam ci asaman suuf si ñun ñokoy commander sen lisanu hal lol lay wax ñom kadalika ci benen wal gi ñu jël ay mbir dila ko xoy ay mirage dila ko xoy xolleen sunu dom yi ak sunu rak yi ni ñuy jëlé barça wala barsaq xam nañ ni geejgi waxuma sax geejgi waye désiru libi bi rek li ci nek ci fitna waye dañ koy braver ñu ne deeta waye ndox mi li ci nek ci fitna waye dañ koy braver ngir lan espoir ben lieur de espoir bu ndaw buñu yaakar ne buñ démé ci dekk tugal ye fekk ko fa muy ar-raja yaakar kon lañu warona accrocher ci sen borom jël nañ ko accrocher ko ci kenen kudul yalla waye xol len niñu jëlé li nga xamanteni ni moy am po am lepp lo xamni banex la rek gis nga xamni day laal bëgg xol ñu rafetal ko taral ko li ci def investissement yu colossal yu reuy ngir lan ngir nit ñi di bëgg loolu bu ko defé xol ba dootul am place pour bëgg yalla kon gis nga tay ce monde moderne la tel quel est construit gis nga tel quel est construit aduna bi tay niñ ko tabaxé dañ ko tabax ci pilier jaamu yalla yi waye nak doto ko jox yalla mais aduna kep nga koy jox bu ko defé sa xol dara du fa dess da ngay nek ben carcasse rek bu vide di kep kepal bu ko defé nak ñu mën la dominer nak gis nga parce que ñom ñoo charger ci sa xol lañu bëgg xol leen nit ñi gañ liñ bëgg loolu la nit ñi di bëgg liñ bëgg gaay yi sétane mom lañuy kuñu bëgg yëkëti koku lañ bëgg koku la nit ñi di yëkëti gis nga kuñu xex koku la nit ñi di xex gis nga lolu forme de manipulation la kon wax deug war nañ bu baax amuk yewu ci dal nak ci respect ci xam xam islam bugul violence islam bugul violence mangok encore une fois té bo xolé des fois ñu def lo xamni seen djublu way moy pour djuligni répondre par la violence lolu nañ ko moytu bu baax waaw islam mom yar ak téggn la ak nité ak xam xam wa ñu gor gorlu ci jang suñu diina xam xam d'abord xam xam moy doole mo meuna yé nit ñi mais pas ay ngannaay ak talfi ak yaq sanni xeer dedet lolu mom du islam bu ko défé ñu tek fofu suñu param assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh